izan da eta iaz beste herriko etxen adostasunarekin etxekoei galdera pausatu diete. 16 familiak onartu du 10 izan behar direlarik alako klase bat zabaltzeko. Astelenean Pauen ezpada deus aipatua izan ere baikor agertu da arberatzeko auzapeza. Kiroletan futbolean lehenik atzo Atletikeko neskek final laurdenak galdu zituzten Atletico Madrilen kontra huts eta bi, Errealeko neskak aldiz final erdietara sailkatu dira, 4-0 irabazi ondoan Rayo Vallecan hori, eta saskibaloian Europako Ligaren 21. Egunak ari aratxontan Baskonia ariko da Israelgo Tel Aviven kontra. 8:30 izanen da berri sail nagusia, gero arte. Gero arte bai, intza, arrieta, 8:04 goiz berrin eta goizuntatik eta atzotik ere funtsean aipatzen dizuegu. Gara egunkaria aipatzen dugu, duela 21 urte Espainiako Auzitegi Nazionalak egin egunkaria indarrez itxi zuen eta atzo jakin dugu, beraz, Gararen bizkar gelditzen dela zorra eta gurekin aipatzeko 3 milioi euroko. Zor, hori Iñaki Altuna, telefonaren beste puntan, egunon? Egunon. Gara egunkariko, naiz webgunearen zuzendaria zira, eta zor hori, atzoko berri hori, nola irakurri behar da? Gararen kontrako eraso bat bezala, ikusten duzu? Bo, bere garaian, abiar ezeteko eraso baten segida, ez? Hor gelditu zan, moendala, 15 urte... egintzan jokaldi bat, garzone paliak egin zuen ebazpen bat, bueno, esanez gara eta eginen artean bazola jarraipen bat, hori erabiltzen da, bueno, ba, enbat enpresari, ba, ez egiteko bere erantzunkizunetatik, baina kasu honetan, gara sortu zen, bueno, egin zegoen itxitak, bere jabego guztia kontrolatuta, bere direktibua kartzelan, eta gara sortu zen ekimen erabat berritu batetik, ez? Diru berriarekin, instalazio berriarekin, erabat berritu zen. Orduan, garzonek aipatu zuen jarraipen ideologikoa zegoela, eta ebazpen hori hartuta, gizarte segurantzak egotzi zion, eginek zuen zorra hundia, egotzi zion garari. Eta nolabait sortu nahi zuten, orain dela 15 urte, sortu nahi zuen, eragin nahi zuten, gararen, erabatek segidako itxiera bat, berala iztean nahi zuten gara. Gertatzen zena, egintzen zaion aurre ordainketa etendura batekin, eta hainbat rekurtsorekin, eta 15 urteotan egon gara, judizialki interbendituta, eta borroka indartsu batean. Zer gertatu da, espada hori, Damoklesezeko espada hori, hor egon dala gainean, eta une honetan, prozedura judizialak amaitzea dihoaztenean, gure gainea erori dala azkenean, ez? Garaiz kanpoera bat, eta biztan da orain dela 15 urteko impulso hori, garaizteko gogo hori, orain etorri dala beste garai batean. Egia da, itxein dugun jende askorekin, erakundeekin, alderdiekin, eragile sozialekin, ez dutela ulertzen olako egoera bat, eta orduan, bueno, bai, eraso bada, baina esaten zaino indiferituan, orain dela 15 urte sortu zen, hori ez, teoria guztiaretatik, dena da eta dena gaude jo puntuan, horren arrastotik etorri dan kolpea da. 3 milioi euro aipatzen dira, segurtasun sozialari, segurantza sozialari pagatzekoak. Ze einetan isun horrek, edo zor horrek, baldintzatuko du orai egunkariaren etorkizuna? Bueno, biztan da oso zorra hundia dala. Horrein dira hilabete batzu, falta dira prozesua amaitzeko, bor daude, akreedoren konbenio egin beharko da, eta hainbat gauza egin beharko dira orain dikan, baina ikusten da, oso zor hundia dala, ez? Hor dago, badaude bidatu oso adierazgarriak, ez? Bada urte osoko gara oso talde osoaren, irusarien, hau da, soldaten guztia baino gehiago da alde batetik, eta gero beste aldetik bere ordaintzeko behar dut gaude 6 hilero aurre egitea 1.000.000 erdiko kopuruari, ez? Eta horren biztan da, baldintzatzen duela izugarri gure egoera. Egia dalare, bi aukera bakarri zeudela. Batzan, saiatzea akordio batetara edo gutxieneko akordio batetara iristea gizarte segurantzarekin ordainketa horiek egiteko, baldintza jakin batzutan, eta bueno, oso baldintza gogorretan beti ere, edo beste aukera za, bertan bera iztea proiektua, horrek ekarreko luken, zulo, arazo eta ondorio latzekin, ez? Nola bait, orain dela 15 urte sortu zen egoera sortuko litzateke, edo orain dela 28 urte eginekin sortu zen egoera sortuko litzateke. Eta bueno, gure autua izan da, ba, egoera honi aurre egitea, gertaera hori, zorraren afera hori behin betirako lurperatzea, hori da gure erronka, une honetan, egoerari aurre egitea, egoera hori, fama hori behin betirako lurperatzea, eta beti ere gure egitasmoa da, atzera begiratzea baino, hau da, zorra hori, arazo hori lurperatzeko helburu azken batean izango da, aurrera begiratzea. Eta gure egitasmoa da, bon, proiektuan baditugu martxan egin bagauza, azken aldian, bueno, egia da 15 urte hauetan ere prestatu garela maila askotan, egin dugu transizio digitala adibidez naiz agerkariaren bitartez, orain dela gutxi iragarri dugu martxan jarriko dugula irrati berri bat, bagaude hainbat proiektutan eta gure egitasmoa da, ba, atzera begiratzea baino, hau da, ez da erresistentzia erronka bat, baizik eta da, ba, lurperatzea arazo bat oso larria daukaguna, zamondi hori lurperatzea, eta batez ere aurrera begiratzea. Eta horretarako bai eskatuko dugu. Aurrera begiratzeko, bai, justuki, dei egiten diezue egitarrei sustengatzeko? Bai, biztan da, egiten dugu, egin ditugu hainbat ekimen aurrera begiratzea, bai herritarren babesa beharko dugu, gure komunitatearen babesa beharko dugu, gizartean sortu piztu beharko dara zenbat eztabaida, eta baitare erakundei, gure iritziz ere hainbat eztabaida eman behar da, Euskal Herriak ezin du gauzak galdu, ezin ditu ahotsak galdu, ahotsak guztiak behar ditu, eta horretarako ere politika publikoak egokiak behar dira, ez? Erabideen egoera sektorea krisian dago, aspaldidanik, baino erabideen sektorea oso beharrezkoa da Euskal Herrian eta beste edozen lekutan gizarte osasuntsu kritiko eta eztabaidak sustatzeko. Eta horregatik ere, hainbat eztabaida, nolabait esatearren, aprotsatu nahi dugu krisi egoera hau, hainbat eztabaida, hainbat ekimen maigaineratzeko, hainbat babes jasotzeko, gure proiektua aurrera ateratzeko eta genituen ideia guztiek martxan jartzeko uste dugulako onuragarria direla Euskal Herriarentzat, baina aldi beran ere sortu nahi dugu eztabaida zabalago batzuk, hain zuzen ere edabideen egoera krisi egoerari aurre egin behartzaialako, ez batzu gutxi batzuei eragiten digulako, baizik eta hain zuzen ere sektore honen osasuna ere eta bere garapena ere onuragarria delako gizarte osoarentzat. Zabalako eztabaidak ere piztu nahi ditugu. Hau da, gure asmoa ez da diru bat biltzea zorra pagatzeko eta zorrak itatzeko, hori ez da helburu bakarra, gure helburua da aurrera begiratzea, egoera honetatik aurrera begiratzea, bai medio bezala, bai proiektu bezala, baina baita ere sektore bezala eta baita ere herri bezala. Bai, baliatu nahi duzu beraz egoera hori, justu ideia baten ukaiteko gara egunkaria eta behar da orokorki naiz taldea, zenbat jende ibiltzen da, zenbat langile? Zuzenean edo zeharkan, zuzenean ez gero hor daude bat enpresa oso lotuta daudenak garari, ez adibidez jartzearen foku argazki agentzia, baditu beste kliente batzu, baino egunerokoan gurekin lana ari da, badago ere errotatiba bat, enpresa bat inprimatzailea gure produktua, bere aktibitatean ba, gure produktua oso garrantzia handia duela, hau da, gara proiektuan gainbera etorriko balitz eragin zuzen izango lukela horko lanpostutan eta horko enpresaren bideragarritasunean. Esan dezagu 200 lagun daudela zuzenean edo zeharka garari lotuta. 200 lagun, ba Iñaki Altuna, mil esker gure galdei erantzunik goizuntan, joiterazko dugu naiz webgunearen zuzendaria zarela, mil esker eta bestaldi bat arte. Zuei, arreta jartzea gati, mil esker. euskalirratiak.eus Euskal Irratien webgunea. Zortziak amairu minutuz pasaturik eta intzahi eta rantxeri edar, ba, orai azpimahatuko ditugu aktualitateko gai batzu. Intzahi eta aipatzen